mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 28 dzień kwietnia, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Istnieją przesłanki, by połączyć znalezisko w lesie pod Bydgoszczą z incydentem z grudnia, mówi premier. Burmistrz Dusznik-Zdroju tymczasowo aresztowany. Za łapówkę miał wydać korzystne decyzje dla inwestora. W serwisie też o remontach i utrudnieniach w żegludze na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w sprawie szczątków obiektu wojskowego znalezionych w lesie pod Bydgoszczą jest w stałym kontakcie z ministrem obrony narodowej, któremu polecił osobisty nadzór nad wyjaśnieniem tego zdarzenia. Zdaniem szefa rządu istnieją przesłanki, by połączyć to znalezisko z incydentem, który miał miejsce w połowie grudnia ubiegłego roku. W trakcie tego incydentu samoloty F-35 i nasze własne samoloty zostały poderwane we właściwym czasie, we właściwy sposób, tak aby śledzić trajektorię tego sprzętu, tej rakiety, która znalazła się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczątki powietrznego obiektu wojskowego znaleziono w lesie pod Bydgoszczą w poniedziałek. Sprawą zajmuje się prokuratura w Gdańsku. W Lublinie powstanie Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Porozumienie w tej sprawie podpisali dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie oraz lubelska kurator oświaty. Obecna kondycja psychiczna dzieci i młodzieży jest bardzo osłabiona, mówi lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk. Wyraźnie widzimy, jak wielka jest potrzeba skrócenia tej drogi między młodym człowiekiem a psychologiem, także tym psychologiem z doświadczeniem klinicznym czy ewentualnie psychiatrą. Efektem projektu ma być też stworzenie 120 punktów pomocy psychologicznej w placówkach edukacyjnych, a także poradni psychologicznych w Cholewiance, Chełmie, Radecznicy i Suchowoli. Zasięg projektu będziemy rozszerzać, mówi dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Piotr Dreher. 10% szkół, które będą objęte tym projektem, jest to taki swoisty pilotaż, dlatego że naszym celem jest objęcie jak najwięcej tych szkół. Zainteresowanie, wiem, od pani kurator jest bardzo duże, więc będziemy rozszerzać. Inicjatywa jest finansowana z funduszy europejskich. Na 3 miesiące trafią do aresztu burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr L. oraz biznesmen Ryszard S. Zostali zatrzymani we wtorek przez CBA. Burmistrz miał wydać korzystne decyzje dla inwestora obiektu hotelowego na terenie objętym programem Natura 2000. Mówił w TVP Info pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Całe śledztwo dotyczy rzeczywiście realizacji budowy jednego z hoteli, a dowody zebrane przez CBA pokazują, że w ramach za korzyść majątkową inwestor miał przychylność, miał odpowiednie decyzje wydawane przez władze lokalne, decyzje często wbrew zasadom, wbrew pewnym decyzjom instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo regionu. To wszystko pokazuje pewien układ lokalny, który w zamian za pieniądze był w stanie załatwić inwestorowi po prostu intratną inwestycję. Beneficjentem decyzji burmistrza Dusznik-Zdroju miał być w rzeczywistości Ryszard S., który miał współdziałać z Piotrem L. W tej sprawie zarzuty usłyszeli też urzędnicy. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Spotkanie z duchowieństwem zakończyło pierwszy dzień wizyty papieża na Węgrzech. W stołecznej bazylice Franciszek rozmawiał z księżmi, zakonnikami, zakonnicami, a także z nauczycielami szkół katolickich. Podziękował im za ich pracę na trudnym gruncie, gdzie sekularyzacja społeczeństwa jest mocno posunięta. Na Węgrzech tylko 15% wiernych uczestniczy regularnie w nabożeństwach. Taka rzeczywistość może stanowić dla nas chrześcijan szansę, ponieważ pobudza wiarę i pogłębienie pewnych tematów. Zaprasza do zadania sobie pytania o to, jak te wyzwania mogą wejść w dialog z Ewangelią, do poszukiwania nowych dróg, narzędzi, języków, powiedział papież Franciszek. Po zakończeniu spotkania w Bazylice Świętego Stefana 86-letni papież Franciszek pojechał do siedziby nuncjatury apostolskiej w węgierskiej stolicy na odpoczynek. Jutro kolejny dzień napiętego programu wizyty apostolskiej. Spotkanie z dziećmi, ubogimi i uchodźcami, grekokatolikami, a pod wieczór z młodzieżą w największej hali stolicy Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Rozpoczął się sezon żeglugowy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. 1 maja zostanie uruchomiony system ostrzegania. Będą utrudnienia na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, bo trwają remonty. Remontowany jest kanał Łuczański między jeziorami Niegocien i Kisajno. Przez kanał będą mogły przepływać m.in. statki żeglugi mazurskiej oraz inne z upoważnieniem. Jak poinformowały Wody Polskie, ruch żeglowny będzie kierowany w stronę kanału Niegocińskiego oraz kanału Piękna Góra. Przez cały sezon niemożliwe będzie przepłynięcie przez kanał Jegliński. Trwa remont śluzy Karwik. Prowadzone są też prace

Bartek Królik i utwór Chłopiec z zapałkami to jest kolejna propozycja 56. wydania Listy Przebojów Trójki. Po 22. będą Państwo mogli już na ten utwór zagłosować. Tomek Żonda ostatnio z Bartkiem Królikiem rozmawiał i fragmenty tej rozmowy będziemy mieli dla Państwa jutro w Liście Przebojów Trójki po godzinach, czyli jutro od godziny 10. Podsumowanie tego, co dzieje się właśnie teraz w 56. wydaniu Listy. Bartek Królik, Chłopiec z zapałkami, to już za nami. Przed nami najlepsza 20 tego notowania. Na 20 ląduje duet Sanach, Dawid Podsiadło, Ostatnia nadzieja. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak. To, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam. Dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdyż się nic nie zmieni. Kwiat, ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam. Dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. No to najlepsza 20 została otworzona przez duet Sanach i Dawid Podsiadło. Ostatnia nadzieja to było miejsce 20. 56. wydania Listy Przebojów Trójki. Państwo dzwonią 22 i 7 trójek z propozycjami, co jest najlepsze na majówkę. A na majówkę tylko trójeczka i bez żadnej polityki. Muzyka, muzyka i rap. Zdrowia życzę, żadnych alergii. A psik. 2, 2 i 7 trójek. Państwa propozycja, co jest najlepsze na majówkę? Proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek. Kolaż z utworem What About the Pain. Jedno miejsce wyżej niż przed tygodniem na 19. About the Pain zaśpiewała grupa Kolasz, choć artysta przez chwilę śpiewał też What About the Rain, a ja przed momentem obejrzałem prognozę pogody, no jutro właśnie tak What About the Rain z przelotnym deszczem. No nie takiej pogody spodziewamy się na majówkę i chcielibyśmy, żeby było inaczej. Kolasz na miejscu 19, a Państwa zdaniem to co jest najlepsze na majówkę? A dobry wieczór. No chodzi o tą majówkę, a dla mnie co jest najbardziej ważne? No niestety, jeżeli mamy być trójkowo, koncerty rockowe, nic innego, je będzie u nas blisko Kudowa, będzie taki zespół jak Róże Europy, Chłopcy z Placu Broni i co mi więcej trzeba. No, czyli zdecydowanie lata 80. i 90., a no to może pani też skusiłaby się na koncert grupy Mysłowic. Widzę, że majówkę też mają dość zajętą, na przykład 2 maja będą we Wrocławiu. A propos to Mysłowic i ich latawce są na miejscu 18. Proszę dać nam znać, co państwa zdaniem jest najlepsze na majówkę. 2-2 i 7 trójek. No i wychodzi na to, że te latawce coraz niżej się unoszą, bo przed tygodniem miejsce 14, tym razem na miejscu 18 Mysłowic, to jest 56 wydanie listy przebojów trójki. Państwo dzwonią z propozycjami, co jest najlepsze na majówkę. Co fajnego może być na majówkę? Wydaje mi się, że przynajmniej na początek dobre by było AC/DC z Thunderstruck. Nie jednego grilla rozpaliłoby. Pozdrawiam, miłego wieczoru i weekendu. Bardzo dziękujemy, też serdecznie pozdrawiamy. No cóż, AC/DC, trzeba będzie chyba poczekać na ich nową muzykę, choć coś tam się ostatnio zapowiadało. Jeśli się pojawi, pewnie pojawi się też wśród propozycji do listy przebojów trójki. Ale są tacy, dla których jak się zbliża majówka, to kierunek jest tylko jeden. to jest oczywista sprawa. Na weekend majowy najlepsza jest gitara. Jedziemy z gitarami z wrześni do Wrocławia na bicie rekordu i zamierzamy go pobić. 7676 gitar było w tamtym roku. W tym roku będzie przynajmniej o jedną więcej. Pozdrawiam całą trójkę. Na pewno będzie. Trzymamy kciuki udanej zabawy. No to skoro gra gitara, to na miejscu 17 Linkin Park Lost. Jest 20.30, to jest 56. wydanie listy przebojów trójki. No a za nami utwór Linkin Park zatytułowany Lost, który znalazł się na miejscu 17. I to całkiem spory awans, bo przed tygodniem ta piosenka była na miejscu 26. Państwo dzwonią i proponują, co można zrobić fajnego, co jest dobre na majówkę. No jest taka propozycja. Co najlepsze na majówkę? Łowienie na sztuczną muchę w Stronghu, na przykład Tonight. Polecam. Pozdrawiam trójeczkę. A przez chwilę pomyślałem, że chodzi o łowienie gołymi rękoma pstrągów w Dunajcu, ale to chyba się nie uda. Chociaż dlaczego nie? 2-2 i 7 trójek. Państwa propozycja, co jest fajnego, co można robić na majówkę, proszę dać nam znać. Tymczasem Rammstein mówią adie na miejscu 16. Thank you. noch ein letztes Mal, so singen wir. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Den letzten Weg musst du alleine gehen. Ein letztes Lied, ein letzter Kuss. War schön. Aus dem Leben steigst du leise, die Seele zieht auf stille Reise. Fleisch vergeht, Geist wird sich heben. Das Sein wird sich dem Tod ergeben, ja. Am Ende bist du ganz allein, doch wir werden bei dir sein. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Den letzten Weg musst du allein. I to tyle od grupy Rammstein. Oni ładnie się pożegnali, mówiąc adieu. Na miejscu 16 to jest 56. wydanie listy przebojów trójki, czyli efekt Państwa głosowania przez ostatni tydzień na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. Zresztą do głosowania służy też nasza aplikacja. Polecam, bo może warto byłoby ją zainstalować na swoim smartfonie celem wygodniejszego posługiwania się właśnie na przykład głosowaniem. Tymczasem Państwo dzwonią 22 i 7 trójek w sprawie co jest najlepsze na majówkę i warto pamiętać, że... Ja mam tutaj jedno zdanie. Po całych tygodniach, wojażach po Polsce to życzę weekendu rodzinnego i z biało-czerwoną. Pozdrawiam, Henryk. Miłego wieczoru i miłego weekendu majowego. Bardzo, bardzo dziękujemy. Też pozdrawiamy. No tak, przecież 2 maja to Dzień Flagi Narodowej. Może warto o tym pamiętać, jeśli gdzieś nam to umknęło. 2 i 7 trójek. Proszę dać nam znać, co jest najlepsze na majówkę. Tymczasem Daria jest ze Śląska. Ma 2 piosenki w naszym notowaniu. Ta niżej notowana właśnie wyznacza nam półmetek. Jest to Falstart albo Faul na miejscu 15. Miałam zagrać na pis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za 3, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem Ręce, nogi na krzyż, zbijam kwaśne pH. Głowa puchnie jak ryż, rzucam słowem na K. Myśli warczą jak psy, sweter gryzie jak ja. Śmiech nie wpuszczam z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czeka na mnie faster fal? Faster albo fal, faster albo fal. Faster albo fal, faster albo fal. Faster albo fal, faster albo fal. Faster albo fal, faster albo fal. Falstart albo faul. To jest Daria ze Śląska, która zanotowała spadek, bo przed tygodniem była na miejscu 9, to jest miejsce 15, czyli właśnie minęliśmy półmetek 56 notowania listy przebojów trójki. A teraz dwa słowa wstępu, bo warto pamiętać, że gdyby żył, to w najbliższą niedzielę obchodziłby dokładnie 40 urodziny. Bartosz Sosnowski, znany też jako Bart Sosnowski albo po prostu Sosnowski. No niestety, muzyk odszedł zdecydowanie za szybko i niespodziewanie w 2021 roku. Jego piosenka Pył jest z nami od pierwszego notowania listy przebojów trójki i ciągle radzi sobie znakomicie. Gdyby Państwo chcieli na temat tej piosenki posłuchać trochę więcej, to polecam nasze media społecznościowe. Tam mamy dla Państwa taki cykl LPT Ekstra. No i właśnie trochę więcej na temat piosenki Pył Państwu opowiadam. A mówię o tym dlatego, że Sosnowski, Pył to miejsce 14. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie i zmieni się w błękitny dym. że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Jedno miejsce w dół, Sosnowski pył, to było miejsce 14. Państwo słuchają 56. wydania Listy Przebojów Trójki. No i czekamy na Państwa telefony w sprawie tego, co jest na majówkę najlepsze. Majówkę najprawdopodobniej będę grilla robił. Ale to chyba tradycyjnie po polsku chyba. Czy nie w deszczu, pewnie pod jakimś dachem, ale... Pozdrawiam mamę moją Anię, mojego tatę Witka i siostrę Weronikę. My również serdecznie pozdrawiamy. No mam nadzieję, że tak źle nie będzie. No nawet jeżeli, to przecież pod daszkiem na pewno ten grill się uda. 2, 2 i 7 trójek. Jak Państwo uważają, na majówkę najlepsze jest albo najlepsza jest? Proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek. No to teraz będzie mocno, będzie rockowo. Metallica, Lux i Eterna na 13. Na miejscu 13 Metallica, Lux Eterna, to jest 56 wydanie Listy Przebojów Trójki. Tymczasem Metallica wczoraj ruszyła w trasę koncertową M72, czyli trasę promującą ich ostatni album 72 Seasons. Wszystko zaczęło się w Amsterdamie. Metallica w sumie zagrała 16 utworów. Otworzył ten koncert Orion. No i tak patrzę na tę setlistę, co Metallica proponowała w czasie tego koncertu. No to taka mieszanka utworów starszych i tych zupełnie nowych. Jest Master of Puppets, jest Nothing Else Matters, jest Sad But True, no i wiele innych fantastycznych przebojów. A Lux Eterna też się pojawiło na miejscu piątym, czyli zagrane jako piąte. Jeśli chodzi natomiast o listę przebojów trójki, no to już jak wspominałem, miejsce 13. A mówię też o tym dlatego, że Metallica przyjedzie do Polski i da dwa koncerty w ramach tej trasy koncertowej, 5 i 7 lipca. Będą grali w Warszawie na Narodowym i podobno oba koncerty mają mieć zupełnie różne setlisty, więc będą to dwa niezależne, niepodobne do siebie koncerty. Zresztą, które koncerty są do siebie podobne? 2-2 i 7 trójek. Proszę dać nam znać, co Państwa zdaniem na majówkę jest najlepsze. Najlepszy na weekend majowy jest Bartas. Ulotny, znakomity numer. Pójdzie w ślady powrotu. Jestem przekonany. Już głosujemy. No jeszcze nie, już głosujemy, bo dopiero po godzinie 22 odsyłam Państwa na naszą internetową stronę. Faktycznie Ulotne to jest jedna z propozycji. Tymczasem powroty na miejscu 12. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz, już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. No ciekawy jestem bardzo, jak Państwo będą teraz głosowali. Oczywiście po godzinie 22 dopiero, bo za chwilę może się okazać, że Bartas Szymoniak będzie miał dwie piosenki w zestawieniu, bo to, czego słuchaliśmy przed momentem, to powroty na miejscu 12, a wśród propozycji jest jego nowa piosenka. No ale to po 22 już będą mieli Państwo ten dylemat na swoich głowach. lptpolskieradio.pl. Zachęcam do odwiedzin, no i przede wszystkim do głosowania, ale to po godzinie 22. Tymczasem przed 21 zdążymy jeszcze z miejscem 11, a tu znajduje się w tym momencie grupa Queen z utworem Face It Alone i to całkiem spory awans z 18. Thank you.